जय श्री कृष्ण। नमस्कार। ओंकार के नाम के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंडमंडितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशंकरप्रभृतिभिः ये वै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ॐ सहनाभवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पारायण करेंगे। आज शैला में नहीं है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा। इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं। किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्त कृष्णकर्मकृत्। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तोदिराश्रयः कर्मण्यपि प्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वापरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं यद्रुच्चालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। यहाँ तक की हमारी यात्रा हुई है, आज अगला श्लोक लेंगे 24वां। भगवद गीता के जो बहुत जाने माने चर्चित श्लोक हैं उनमें से ये श्लोक है, एक एक चरण में बोलता हूँ, आप दोहराएंगे। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः बसन बाय हैज रेज्ड द हैंड। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्मसमाधिना ब्रह्मकर्मसमाधिना पूरा श्लोक एक बार मैं बोलता हूँ, फिर साथ में दोहराएंगे। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना। साथ में ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना। द्वारा ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना। ब्रह्मार्पणम् ब्रह्म है, ये जो पूरा श्लोक है वो जो यज्ञ करने की जो विधि है, जस्ट इमेजिन द टिपिकल सीन कि जहाँ यज्ञ की वेदी है वहाँ चारों ओर ब्राह्मण बैठे हुए हैं, मंत्रोच्चार हो रहा है और यज्ञ की वेदी में आहुतियाँ दी जाती हैं और वो आहुतियाँ दी जाने के लिए भी सुर्ख श्रवा वगैरह उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट्स वो लकड़ी के वो लंबे लंबे चमचे होते हैं, उससे आहुतियाँ दी जाती हैं। ये एक टिपिकल पिक्चर को आप इमेजिन करिए। अब इसमें भगवान कहते हैं यह जो यज्ञ है उस यज्ञ में ब्रह्म अर्पणम, यानी सबसे पहला तो यज्ञ में अर्पण करने का जो साधन है वो साधन ब्रह्म है, दैट इंस्ट्रूमेंट इज ब्रह्म, वो जो लैडल्स वगैरह जो है। फिर ब्रह्म हवि ही, यानी जो द्रव्य अंदर होमा जाता है जो अग्नि में, वह द्रव्य जो होमा जाता है वह भी भगवान कहते हैं कि वो ब्रह्म है। फिर ब्रह्मणा हुतम, जो यज्ञ करने के लिए जो बैठे हैं, जो करता है, उन्होंने जो होमा है यानी कि हवन क्रिया जो कर रहे हैं, वो क्रिया, उनके द्वारा की गई क्रिया, वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म एव तेन गंतव्यम, वह ब्रह्म रूप को प्राप्त करने योग्य है। कैसे? ब्रह्म कर्म समाधिना, यानी कि जो पूरा कर्म हो रहा है वह एक प्रकार की समाधि कर्म है, और इस ब्रह्म रूपी कर्म में स्थित होकर एक कार्य हो रहा है। तो ब्रह्म स्वरूप कर्ता से ब्रह्म रूप अग्नि में हवन किया द्रव्य साधन और हवन क्रिया भी ब्रह्म रूप है। इस प्रकार ब्रह्म रूप कर्म में स्थिर हुआ पुरुष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त करने योग्य है, यानी अल्टीमेटली वी रीच द स्टेट ऑफ ब्रह्मन। सो यज्ञ की जो क्रिया होती है, इसमें जो आहुति दी जाती है वह मुख्य है। यह आहुति तभी पूर्ण हो जाती है जब वो पूरी पूरी वो जो यज्ञ का जो अग्नि है उस अग्नि के साथ एक रूप जब हो नहीं जाती, तब तक वो यज्ञ का कार्य पूर्ण नहीं होता। यानी जो हव्य यज्ञ में होमा गया है वह अग्नि से अलग नहीं होता, अग्निमय हो जाता है। हमने बहुत सारे यज्ञ हम करते हैं घर में, जब भी पूजा वगैरह होती है तो श्रीफल का बेड़ा वगैरह हम उसमें होम करते हैं, तो जब वो श्रीफल अग्नि में डाला जाता है मंत्रोच्चार के साथ, तो वो अग्नि को इस तरीके से प्रदीप्त किया जाता है, उसमें घी वगैरह और तल जव वगैरह जो डालकर, जो भी हव्य द्रव्य है वो सब उसमें डालते हुए उस अग्नि को इस तरीके से प्रदीप्त किया जाता है कि उसमें जो भी होमा जाता है वो सारा जलकर उस अग्निमय हो जाता है। सो इट कम्स इन यूनिजन विद दैट फायर व्हिच इज देयर। तो अग्नि से उसकी अलग सत्ता यानी कि उसका अलग अस्तित्व नहीं रहता है, वो पूरा अग्निमय हो जाता है। और जो भी साधन है वो भी साध्य हो जाते हैं, और तभी ये यज्ञ परिपूर्ण होता है। यानी यज्ञ में परम तत्व का अनुभव करना, यह भावना यहाँ है और यही हमारी वास्तविकता है। भगवान ने इस प्रकरण में बताया था कि तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे सुभाद, 16वें श्लोक में, कि अर्जुन मैं तुमको वो कर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका ज्ञान प्राप्त होते ही तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। अगला जो 23वां श्लोक था उसमें भी भगवान ने कहा था, यज्ञाय चरत कर्म समग्रम प्रविलियते, यज्ञीय भावना से जो कर्म किया जाता है वह मोक्ष की ओर ले जाता है। तो यहाँ जो बात हमें इस श्लोक से ये सीखनी है कि हम गृहस्थी हैं, संसारी हैं, जो भी कर्म हम करते हैं, हम यज्ञ करता है, पूरे संसार में जो भी प्रक्रिया हो रही है एक प्रकार की याग्निक क्रिया हो रही है, और इस यज्ञ में जो भी आहुतियाँ हम डाल रहे हैं और कर्मरूपी हमारी जो भी आहुतियाँ हैं वह सभी अकर्म हो जाए, यह इसके पीछे भावना है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि, जिस पात्र से अग्नि में आहुति दी जाती है उसको श्रुक श्रुवा वगैरह कहते हैं। आई जस्ट शो यू द पिक्चर्स। आपने देखा होगा ये जो विविध प्रकार के उपकरण होते हैं जो हवि डालने के लिए उपयोग किया जाता है, इसमें ये सुरुक है, ये सुरुआ है और कई जात के उपकरण हैं उनका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है इसको अर्पण कहते हैं, द इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से अग्नि में आहुति दी जा रही है वो इंस्ट्रूमेंट को सुरुक और सुरुआ वगैरह कहते हैं। वह उसको यहाँ परमात्मा ने अर्पण शब्द का प्रयोग करके हमें कहा है कि ब्रह्मार्पणम, ये जो अर्पण है वो ब्रह्म है। अर्प्यते अनेन इति अर्पणम, जिससे अर्पण किया जाता है वह अर्पण है, यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट है। इसकी बात यहां परमात्मा कर रहे हैं। इस अर्पण को, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो साधन है, ये जो संसाधन है, उनको ब्रह्म माने। उसके बाद ब्रह्म हवि ही, तो घी, तिल आदि जो भी पदार्थ हम हवन में डालते हैं, हव्य द्रव्य जिसको कहते हैं, वो हव्य पदार्थ को भी ब्रह्म मानना है। फिर ब्रह्माग्नौ, ब्रह्म रूपी अग्नि में, अग्नि की सप्तमी विभक्ति। सो जिस अग्नि में आहुति दी जा रही है वो अग्नि भी ब्रह्म है। और ब्रह्मणाहुतम, आहुति देने वाला जो है वह भी ब्रह्म है। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, क्यों? क्योंकि ब्रह्म कर्म समाधिना, हवन करने वाला जो होता है वह इसरुक सुवा वगैरह इंस्ट्रूमेंट्स, अग्नि जो हव्य द्रव्य है वो सबको ब्रह्म रूप ही मानता है। यानी कि इसमें कर्ता, कर्म, करण, यानी कि संस्कृत की यदि आप विभक्ति देखेंगे, पहली विभक्ति, दूसरी विभक्ति, तीसरी विभक्ति, पहले कर्ता जो हवन करने वाला है, जो हव्य द्रव्य डाला जा रहा है वो कर्म है, दूसरी विभक्ति इंस्ट्रूमेंट से, वो तीसरी विभक्ति कर्म, जिसके लिए किया जा रहा है, जिस देव को अर्पण किया जा रहा है चतुर्थी विभक्ति, जिस अग्नि में डाला जा रहा है वो सप्तमी विभक्ति, जिस क्रिया से संबंध है वो षष्ठी विभक्ति, सारी विभक्तियां इसमें हैं। तो ये जो है कर्ता, करण, कर्म वगैरह, ये सब पदार्थ जो है उसकी अनुभूति जो हो रही है वो ब्रह्म रूप अनुभूति होती है। इसलिए इस सारे कर्म में, ब्रह्म के कर्म में समाधि होती है, कर्म में ब्रह्म बुद्धि होती है। जब भी मैं फर्स्ट ईयर साइंस में था तो ये अग्रवाल क्लासेस हुआ करते थे मैथ्स के, और वहाँ अग्रवाल स्कॉलर्स को ही एडमिशन देता था। इफ़ यू हैव 70% प्लस इन मैथ्स तो वहाँ एडमिशन देता, तो क्लास में हम जाया करते थे और वो अग्रवाल हमको मैथ्स सिखाते थे। और फिर ट्रिग्नोमेट्री का या कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शन वगैरह होता था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला, थीटा थीटा चालू हो जाता था। यूज टू यूज ए फ्रेज, जनता बोर हो रही है। मुझे भी याद आ रहा है कि यहाँ ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म आ रहा है, ए भी ब्रह्म, वो भी ब्रह्म, वो भी ब्रह्म, वो भी ब्रह्म, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, थीटा थीटा थीटा, जनता बोर हो रही है। डोंट वरी, थोड़ी शुरुआत कर लेते हैं, फिर बाद में विल कम बैक टू अवर नॉर्मल स्टफ। पहले इसका जो तात्विक अर्थ है उसको समझ लेते हैं। सो इस संपूर्ण कर्म में ब्रह्म बुद्धि होती है, और इसलिए इस संपूर्ण जो क्रिया है वो ब्रह्मरूप हो जाती है, यानी ब्रह्म के सिवाय अपना कोई अलग स्वरूप रहता नहीं है, और इसलिए भगवान कहते हैं कि ब्रह्म है व तेन गंतव्यम। ये ब्रह्म कर्म में जब समाधिस्थ हो जाते हैं तब हमें निसंदेह विदाउट एनी डाउट, किसी भी प्रकार की संदेह के बिना हमें ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि ये सब जानने के बाद हमारी दृष्टि में इस सृष्टि में ब्रह्म के सिवाय और कुछ दिखता ही नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि। यह श्लोक भोजन के पहले, दो तीन श्लोक जो भगवद गीता के हैं वो भोजन के पहले हम बोलते हैं। वनोपदम 15वां अध्याय का जो श्लोक है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम, एक श्लोक बोलते हैं और ये श्लोक बोलते हैं, ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवेर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणावतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ब्राह्मण लोग अभी भोजन करने बैठते हैं ना तो क्या होता है कि सामने परोसी हुई थाली है, सब कुछ व्यंजन सामने परोसे हुए, और जब तक ये ब्रह्मार्पणम नहीं होता तब तक उसको हाथ नहीं लगा सकते। बोले चटपटा नहीं था क्या, क्यारे ब्रह्मार्पण बोलाई जाए, अने पछी तूटी पड़ो लड़वा ऊपर। तो ये श्लोक इस तरीके से उसकी काफी अहमियत है। और यस देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि वो क्रिया भी भोजन करने की जो क्रिया है उसके साथ ये श्लोक का आप रिलेट करिए तो इट बराबर बैठ जाएगा। ब्रह्मार्पणम जिस हाथ से, इंस्ट्रूमेंट क्या है भोजन करने का हाथ, सो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, हवि क्या हाथ में जो निवाला है कोड़ियो जो छे, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, ब्रह्माग्नो जठराग्नि बराबर, ब्रह्मणाहुतम डालने वाला भी कौन है, मैं ही हूँ बराबर। सो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म है व तेने गंतव्य, मंदिर जो है वो भी ब्रह्म है, उसी के पास वो जाने वाला है। ब्रह्म कर्म समाधिना, आपको इस ब्रह्म में ही पूरे पूरा ये कर देगा, समाधिस्थ कर देगा, यानी कि यू विल गेट इंटेग्रेटेड विद, यानी जो भोजन अंदर जा रहा है दैट विल हेल्प इन बिल्ड दिस बॉडी ओनली, तो यानी वो समाधिस्थ इसी में हो जाता है। तो भोजन के समय पर इस श्लोक इसलिए बोला जाता है, यानी देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। इसमें पूरा वेदांत का सार है। हमारे सामने जो पारमार्थिक जो सत्य दिखाई दे रहा है, यानी ये जो जगत परिवर्तनशील जगत है और उसके सामने परमात्मा जो है ब्रह्म है, उसके बीच में तत्व बोध में हमें सीख कर आए हैं, जीव जगत ने जगदीश्वर नु ऐक्य, बस वही बात दोहराई जा रही है। ये सब तो अध्यात्म की बात के मालूम है, आदमी एक ही आता है अलग अलग शर्ट पहनकर, यानी जो विचार जो है प्रिंसिपल जो है वो एक ही होता है, वो अलग अलग लिबास में हमारे सामने आता है, ये कुछ अलग लिबास है, तत्व बोध में हमने अलग लिबास में उसको देखा था। बट मजा ये है कि अलग अलग लिबास में देखने का भी आनंद अलग है। ठाकुर जी अपने लालो घर में तो एक ना एक जो है बराबर, रोज उसको अलग अलग श्रृंगार करते हैं तो कितना मजा आता है क्या? बस यही भाव है। तो नित्य परिवर्तनशील जगत जो है उसका जो अधिष्ठान जो ब्रह्म है उसकी बात यहां हो रही है। वही ब्रह्म जब इस शरीर के साथ उसका हम संबंध जोड़ते हैं तो उसको हम आत्मा कहते हैं। चतुर्भुज का वही डायग्राम आपको याद करना है, वो रेज वाला, ऊपर ब्रह्म है इस साइड में जीवात्मा है इस साइड में परमात्मा है, बस वो डायग्राम को दिमाग में बिठा दो, बस वेदांत के सारे रहस्य उस एक डायग्राम में है। उसको यदि आपने आत्मसात कर लिया तो वेदांत इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू। विश्व में दो प्रकार की दृष्टि है, एक अज्ञानी दृष्टि और एक ज्ञान की दृष्टि। अभिनयन की दृष्टि में हमें कभी कभी रज्जु में सर्प दिखता है, और ज्ञान की दृष्टि में हमें रज्जु में मात्र रज्जु ही दिखती है, दोरी ही दिखती है। क्या सो विवेकी पुरुष जो ज्ञानी है वह तो हमेशा वहां रस्सी ही उसको दिखेगा, सर्प नहीं दिखेगा। अभी यहां एक मंतव्य ऐसा कहा गया है, आई जस्ट वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन, इसमें ब्रह्म की उपासना बताई गई है, यानी कोई इंफीरियर चीज में उत्कृष्ट वस्तु को देखना, निकृष्ट वस्तु में उत्कृष्ट वस्तु को देखना। फॉर एग्जाम्पल, हम जब भी भगवान की सेवा करते हैं सुबह, जो बात हमने बार बार करी है मैं फिर से दोहराता हूँ कि शालिग्राम है हमारे घर में, उसकी हम पूजा करते हैं। तो शालिग्राम तो इट्स ए स्टोन, एक पत्थर है, एक प्रकार का बड़ा विशिष्ट प्रकार का है। तो हम क्या उस पत्थर की पूजा करते हैं? नहीं, उस शालिग्राम में हम भगवान विष्णु को देखते हैं, शिव जी की लिंग है, पिंड है, बराबर। तो क्या वो इलिप्टिकल शेप जो है उसकी हम पूजा करते हैं? नहीं, उसमें हम शिव जी को हमारे आराध्य देव मानकर उनकी पूजा करते हैं। कृष्ण की मूर्ति है, फिर वो मेटल की हो, पंचधातु की हो, कास्ट की हो, मार्बल की हो, जो भी हो, तो क्या हम वो मेटल की वो जो मूर्ति है उसकी पूजा करते हैं? आर वी वर्शिपिंग दैट मेटल पीस ऑफ मेटल? नहीं, वो मेटल की मूर्ति एक पर्टिकुलर शेप में है, और उस शेप में हमने उसके ऊपर कृष्ण को आरोपित किया है। तो हमें सभी मेटल में हमको कृष्ण क्यों नहीं दिखते? दरवाजा का हैंडल भी मेटल का होता है ना, उसकी पूजा हम क्यों नहीं करते? अल्टीमेटली वहां तक जाना है हमको, जर्नी इज टुवर्ड्स दैट ओनली, बट टू स्टार्ट विथ, जब तक वो दृष्टि नहीं आती तब तक मात्र जो एक पर्टिकुलर शेप में जो मूर्ति है वो हमारे लिए कृष्ण है, और उसमें हम उनकी पूजा करते हैं। तो यहां कई लोगों का यह कहना है कि इसमें ब्रह्म की उपासना बताई गई है, कि ये हवि ये वो वगैरह सभी जो सिंबल्स जो बताए हैं उस सिंबल से उपासना हम ब्रह्म की कर रहे हैं, यानी कि वी आर वर्शिपिंग द ब्रह्म। लेकिन जो ज्ञान मार्ग के प्रवासी हैं, थोड़ा तत्व ज्ञान में जाता हूं, ज्ञान मार्ग के जो प्रवासी हैं, जो मोक्ष मार्ग के प्रवासी हैं, वो बोलेंगे नहीं ये सही नहीं है, क्योंकि उपासना में क्या होता है कि वो द्वैत बना रहता है, मूर्ति सामने है आप अलग हैं, बराबर। जो वैष्णव संप्रदाय की जो दृढ़ मान्यता यह है कि वो द्वैत बना रहना अच्छा है, भगवान की सेवा करते रहो, यानी सेवक भाव से भगवान की सेवा करते रहो, तो ये द्वैत भाव बना रहता है। लेकिन जो ज्ञान मार्ग के जो प्रवासी हैं उनका कहना है कि नहीं, अल्टीमेटली तो हमको अद्वैत में जाना है, हमें उससे घुल मिल जाना है, यानी वो डिस्टेंस बना रहे वो उनको मंजूर नहीं है, समडे यू नीड टू मर्ज विद दैट। तो ये अलग अलग जो विचारक हैं, अलग अलग जो विचार पद्धतियां हैं उनकी सोच है। अभी हमको उस लेवल पे हमारे बेजे का दही करना नहीं है, हम इसको सीधे तरीके से देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये जो श्लोक है इसमें एक अजीब सी फिलोसफी समाई हुई है, वेदांत का सार है इसमें, हम कहेंगे तो भी कह सकते हैं। कृष्ण हमें इस श्लोक के द्वारा वेदांत के अध्ययन में एक बहुत बड़ी छलांग लगाने की प्रेरणा देते हैं। इट्स अ बिग लीप इन वेदांतिक लर्निंग। पहले इसके कुछ संदर्भ को देख लेते हैं इन कॉन्टेक्स्ट विथ व्हाट वी हैव लर्नड इन तत्वबोध। हमने आत्मा और अनात्मा, शुरू हमने कहां से किया था? विवेक से, बराबर। साधन चतुष्टय संपत्ति, विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति, मुमुक्षुत्व, बराबर, याद है ना? भूल मत जाना। समाधि षटक संपत्ति में सम दम उपरम तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, बराबर। सो ये सब याद रखना है, भूलना नहीं है। तो जैसे हमने वहां देखा था आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, आत्मा अनात्मा का जो विवेक है वह विवेक, यानी देह क्या है, देही क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, ये सब हमने वहां देखा था। और वहां एक स्पेसिफिक चीज हमने डिस्कस करी थी, वो थी चेतना, कॉन्शियसनेस। तो शरीर अलग है, चेतना अलग है, चेतन तत्व अलग है, इसके बारे में हमने कुछ चार पांच बातें सीखी थी जो मैं आपको दोबारा याद दिलाना चाहता हूं। पॉइंट नंबर वन, ये पांच चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। पॉइंट नंबर वन, कॉन्शियसनेस इज नॉट पार्ट, प्रोडक्ट और प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। यह जो चैतन्य है यह शरीर का हिस्सा नहीं है, शरीर से पैदा हुआ नहीं है, शरीर की उत्पत्ति नहीं है, इट इज नॉट द प्रोडक्ट, और या तो शरीर का गुण नहीं है, इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। यानी चैतन्य तत्व जो है ये शरीर का हिस्सा नहीं है, ये शरीर में से उत्पन्न नहीं हुआ है, और ये शरीर का गुण भी नहीं है। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, कॉन्शियसनेस इज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी विच परवेड्स एंड एनलिवेंस द बॉडी। यानी ये जो चैतन्य तत्व है वो एक स्वतंत्र सत्ता है, इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट ऑफ द बॉडी। शरीर रहे ना रहे, कॉन्शियसनेस का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, लेकिन वो पूरे शरीर में व्याप्त है और शरीर को उसकी वजह से ही चेतना मिलती है। द मोमेंट वी आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दैट कॉन्शियसनेस, उस चैतन्य से जैसे हमारा डिस्कनेक्शन हो गया तो क्या होगा? राम बोलो भाई, राम गए। यानी जिंदा शरीर और मुर्दे शरीर के बीच में फर्क मात्र इतना ही है कि जिंदा शरीर जो है वो ये चैतन्य तत्व के साथ जुड़ा हुआ है, मुर्दा शरीर है उसका डिस्कनेक्शन हो गया है। दैट्स ओनली डिफरेंस। सो कॉन्शियसनेस इज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, स्वतंत्र सत्ता है जो पूरे शरीर में व्याप्त है और शरीर को चैतन्य वही प्रदान करता है। पॉइंट नंबर थ्री, कॉन्शियसनेस इज नॉट लिमिटेड बाय द बाउंड्रीज ऑफ द बॉडी। ये जो सत्ता है वह ये शरीर के किसी जो सीमा शरीर की जो है उससे उसमें वो सीमित नहीं है, यानी कि कॉन्शियसनेस मात्र हमारे शरीर के अंदर ही रहता है, चैतन्य तत्व ऐसा नहीं है। देयरफॉर आई कैन नॉट क्लेम कि भाई ये मेरा चैतन्य है, वो आपका चैतन्य है, वो आपका चैतन्य है, because it is not bound by the boundaries of the body, and therefore the corollary to that point number four is consciousness survives even after the fall of the body, yani mrityu ke paschat bhi is chaitanya tatva jo hai uski maut nahi hoti, that does not cease to exist, woh maujood rehta hai, woh bana rehta hai hamesha ke liye, sharir rahe ya na rahe चैतन्य तत्व हमेशा हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है। एंड दैट सर्वाइविंग कॉन्शियसनेस कैन नॉट इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड बिकॉज द बॉडी मीडियम इज नॉट अवेलेबल. यदि शरीर नहीं है तो चैतन्य अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकता. ओके चलो इसको थोड़ा दूसरी तरह से तो इन्हें सिंपलर वे इसको थोड़ा समझ ले. चैतन्य शरीर का हिस्सा उत्पत्ति या गुण नहीं है. इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल से देख लेते हैं. चलो बल्ब है सामने बराबर, तो बल्ब है वो शरीर है और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चैतन्य है. फाइन. सो चैतन्य शरीर का हिस्सा उत्पत्ति या गुण नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट द पार्ट प्रोडक्ट और प्रॉपर्टी ऑफ द बल्ब. बराबर है. इलेक्ट्रिसिटी बल्ब में से पैदा नहीं हुई, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब का हिस्सा नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब का गुण भी नहीं है. बराबर. बल्ब तो गोल भी हो सकता है, ट्यूबलाइट भी हो सकती है, किसी भी शेप में हो सकता है. तो वो जो बल्ब का जो गुण है, शेप साइज जो है, वो साइज उसमें तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. पॉइंट नंबर वन. सो इलेक्ट्रिसिटी इज चैतन्य कॉन्शियसनेस और बल्ब इज द बॉडी. राइट. नेक्स्ट, कॉन्शियसनेस इज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी विच परवेड्स एंड एनवेलप्स द बॉडी. बल्ब में जो प्रकाश है वो बिजली की वजह से है. बिजली नहीं है तो बल्ब में प्रकाश नहीं है. राइट. सो इलेक्ट्रिसिटी बिजली एक स्वतंत्र, या जहां चैतन्य शब्द है वहां बिजली लिख दीजिए, शरीर जो है वहां बल्ब लिख दीजिए. तो बिजली एक स्वतंत्र सत्ता है जो बल्ब में व्याप्त है और बल्ब को प्रकाश प्रदान करता है, चैतन्य प्रदान करता है. बराबर. सिंपल टू अंडरस्टैंड. तीसरा, चैतन्य यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बल्ब की सीमाओं से सीमित नहीं है. यानी कि बल्ब इतना गोल है तो इतने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी ऑल ओवर है, सभी जगह पर है, व्याप्त है. इजंट इट. सो बिजली बल्ब की सीमाओं में सीमित नहीं है, चैतन्य शरीर की सीमाओं में सीमित नहीं है. आगे बात समझ में. चौथा, कॉन्शियसनेस सर्वाइव्स इवन आफ्टर द फॉल ऑफ द बॉडी. बल्ब फ्यूज हो गया, बिजली तो रहती है, बल्ब फ्यूज हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी फ्यूज नहीं होती. लेकिन इलेक्ट्रिसिटी फ्यूज हो गई तो बल्ब बंद हो गया. नाउ वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप व्यक्त करने के लिए, बिजली को अपने आप व्यक्त करने के लिए कुछ माध्यम की जरूरत है. बिजली अपने आप वैसे व्यक्त नहीं कर सकती. होल्डर में आप बल्ब नहीं डालोगे तो पता नहीं चलेगा बिजली है कि नहीं. आप उंगली डाल के पता कर सकते हो, बट दैट्स रिस्की. वो धंधा कभी करना मत. इससे अच्छा एक होल्डर में बल्ब डाल के देख लो तो पता चलेगा हाँ है, बिजली है. सो दैट सर्वाइविंग कॉन्शियसनेस यानी कि वो बिजली अपने आप प्रकाश नहीं दे सकती जब तक बल्ब का माध्यम उसको अवेलेबल नहीं है. यानी कि उस चैतन्य तत्व को ये शरीर रूपी माध्यम जब तक अवेलेबल नहीं होता है, प्राप्त नहीं होता है, तब तक वह अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाती. राइट. सो फार सो गुड. ये बात बिल्कुल समझ में आ गई, क्योंकि यहां से हमको एक छलांग लगानी है. ये बात बराबर अच्छी तरह से समझ ली तो दिस इज द स्प्रिंग बोर्ड. यहां से वी हैव टू टेक अ लीप. बताता हूं क्या है. सो हमने चैतन्य और शरीर इसके बारे में जान लिया. चैतन्य क्या है इसके बारे में आत्मा का जो स्वरूप है परमात्मा ने दूसरे अध्याय में 12वें श्लोक से लेकर 25वें श्लोक तक पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. उसमें से एक पर्टिकुलर श्लोक जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूं, अच्छे द्यो यम अदाह्यो यम अक्ले द्यो शोष्य एवच नित्य स्वगत स्थान और अचलो यम सनातना. इस श्लोक को बाय हार्ट कर लीजिए हमेशा. जब भी चैतन्य की बात निकली तो इस श्लोक मन में आना चाहिए. यू शुड रिमेम्बर दिस. कंटस्थ होना चाहिए. तो सबसे पहले ये वेदांत का अध्ययन करते समय द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस वेदांतिक नॉलेज इज आत्मा और अनात्मा. बराबर. चैतन्य और शरीर, इन अदर वर्ड स्पिरिट एंड मैटर, ये दोनों के बीच में फर्क क्या है, ये विवेक क्या है, वो हमारे में आ जाना चाहिए. नाउ कम्स द जंप. मैं दोबारा इस बात को फिर से दोहराता हूँ बिफोर वी टेक दिस जंप। अभी हमारे मन में हमने क्या सीख लिया, ये जो शरीर है ये अलग है, चैतन्य तत्व अलग है, बराबर। तो मैं, ये मेरा शरीर है और मेरे शरीर में चैतन्य तत्व जो समाया हुआ है, या तो चैतन्य तत्व से मेरा शरीर कनेक्टेड है, इसलिए मैं जीवंत दिखाई दे रहा हूं। यानी ये जो जीवन मुझे दिखाई दे रहा है, द लाइफ दैट आई एम सीइंग, द लाइफ दैट आई एम एंजॉइंग इज बिकॉज ऑफ दैट कॉन्शियसनेस। सो आई एम द बॉडी एंड सिंस आई एम कनेक्टेड विद द कॉन्शियसनेस, आई एम इंटरेक्टिंग विद द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द कॉन्शियसनेस, राइट। कंफ्यूजन नहीं है ना, क्लैरिटी है ना। इस शरीर के माध्यम के द्वारा मैं संसार के साथ व्यवहार कर रहा हूं, और यह व्यवहार करना इसलिए शक्य है क्योंकि यह शरीर रूपी माध्यम चैतन्य तत्व के साथ जुड़ा हुआ है। जिस दिन इस चैतन्य तत्व के साथ का मेरा संबंध छूट गया, उस दिन इस संसार के साथ के मेरे सभी व्यवहार बंद हो जाएंगे। इज दिस क्लियर? आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन इन दिस। सो टिल नाउ वी हैव बीन क्लेमिंग दिस बॉडी टू बी माई सेल्फ एंड consciousness is something different from me. Now you have to practice claiming the consciousness as myself. So instead of saying I have consciousness, you have to say I am the consciousness. Samajh lijiye is baat. मैं चैतन्य के साथ जुड़ा हुआ हूं ऐसा कहने के बजाय अभी हमें यह कहना है कि मैं स्वयं चैतन्य हूं। आई शुड स्टार्ट क्लेमिंग दैट आई एम द कॉन्शियसनेस। सो सिंपल इंग्लिश कहें तो हैव शब्द को एम ए एम एम से सब्स्टिट्यूट करना है। I have consciousness substituted by I am consciousness. मेरे में चेतना है ये कहने के बजाय मैं चेतना हूं। और अभी ये जंप लगाकर अभी जो वाक्य हमने पढ़े थे, पांच वाक्य, उनको ये सब्स्टिट्यूशन करके वापस देखेंगे। Let us go back to the slide. Slide तो आपके सामने ही है। अभी चैतन्य शरीर का हिस्सा है, उत्पत्ति या गुण नहीं है, वगैरह वगैरह हमने देख लिया, बराबर। These are the five points. अभी देखिए इसको substitute करते हैं तो क्या होता है, और ये jump है। पहले हम क्या कहते थे, कॉन्शियसनेस इज नॉट पार्ट प्रोडक्ट और प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। कॉन्शियसनेस को अभी हमने आई कर दिया, यानी जहां जहां चैतन्य शब्द आता था वहां हमने मैं कर दिया। तो नाउ आई एम नॉट पार्ट प्रोडक्ट और प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। मैं शरीर का हिस्सा, उत्पत्ति या तो गुण नहीं हूं, बराबर। दूसरा वाक्य, आई एम एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, वहां कॉन्शियसनेस था, बराबर। कॉन्शियसनेस इज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, वी सब्स्टिट्यूटेड कॉन्शियसनेस बाय आई। सो आई एम एन इंडिपेंडेंट एंटिटी दैट परवेड्स एंड एनलिवर्स द बॉडी। मैं एक स्वतंत्र सत्ता हूं जो शरीर में व्याप्त हूं और शरीर को चेतना प्रदान करता हूं, बराबर। ये हिंदी का सेंटेंस मैंने बराबर फ्रेम नहीं किया है, आई विल रीराइट इट। मैं एक स्वतंत्र सत्ता हूं जो शरीर में व्याप्त हूं और शरीर को चेतना प्रदान करता हूं, बराबर। तीसरा, कॉन्शियसनेस इज नॉट लिमिटेड बाय द बाउंड्रीज ऑफ द बॉडी, चैतन्य तत्व शरीर के बाउंड्री से ये नहीं था, सीमित नहीं था। अभी मैं शरीर की सीमाओं से सीमित नहीं हूं, कितना बड़ा जंप, बराबर, अहम ब्रह्मास्मि पर हम आ गए अभी, क्वांटम लीप, ये वेदांत है, मेरा सही स्वरूप क्या है, तो ये है। आई सर्वाइव इवन आफ्टर द फॉल ऑफ द बॉडी, शरीर गया तो भी मैं तो हूं। एंड दैट सर्वाइविंग आई कैन नॉट इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड बिकॉज द बॉडी मीडियम इज नॉट अवेलेबल। वो चैतन्य तत्व मेरा विद्यमान है, जब तक मुझे दूसरा शरीर नहीं मिलता तब तक आई कैन नॉट मैनिफेस्ट, आई कैन नॉट परसीव द वर्ल्ड, जगत के साथ मेरा संबंध नहीं जुड़ सकता, क्योंकि शरीर रूपी माध्यम उपलब्ध नहीं है। अभी मैं आपको मेरी लेबोरेटरी में ले चलता हूं, यानी जो मेरी जो अनुभूति है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। ये जो 8 दिन की मेरी अस्वस्थता रही, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि बार बार ये निधि ध्यासन खिला लेके ठोकता हूं ना, तो निधि ध्यासन कैसे किया जाता है या तो मैंने कैसे करने की कोशिश करी है, ये मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इतना सीखने के बाद ये क्वांटम जंप लिया हमने, नाउ वी नो दैट आई एम नॉट द बॉडी, नाउ वी नो दैट आई एम द कॉन्शियसनेस। अभी मुझे मालूम है कि मैं चैतन्य हूं, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर के साथ जो भी कुछ होता है वो मेरे साथ नहीं हो रहा है। मैं कुछ ऐसे दौर से गुजरा कि बेसिकली इट वॉज बिकॉज ऑफ द गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गैस हो गया था। कई लोग अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार लेते हैं, और मेरे जैसे कोई विशिष्ट लोग कुल्हाड़ी की अच्छी धार निकाल कर उसको हार तोड़ा कर उसको दिया अगरबत्ती जला कर उसके ऊपर पैर मार लेते हैं, तो गैस हो गया। अभी कैसे हुआ आई डोंट नॉट गेट इन द प्रोसेस ऑफ, मैंने आपको बताया इन शॉर्ट कि कुल्हाड़ी पर पैर मार लिया मैंने, और इसकी वजह से कंसीक्वेंसेस हो गया। अभी क्या होता है कि जब भी वायु की गति बहुत बढ़ जाती है तो दैट बिहेव्स इन ए वेरी क्वियर मैनर, फिर उसका कोई बिहेवियरल पैटर्न सर्टन नहीं होता, जो मेरे केस में हुआ था। तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर वॉज फ्लक्चुएटिंग लाइक एनीथिंग, कभी लो हो जाता था कभी हाई हो जाता था, लो इतना हो जाता था कि ऐसा लग रहा था कि शरीर पूरा पिघल रहा है, इतना पसीना हो रहा था, यू फील एज इफ योर होल बॉडी इज मेल्टिंग लाइक वैक्स, और फिर सडनली बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर, तो ये हार्ट बीट बढ़ जाती है, और हार्ट बीट इतनी बढ़ जाती है यू फील एज इफ यू आर सिटिंग ऑन द बोनेट ऑफ ए ट्रक, घर घर घर घर घर घर घर लेफ्ट साइड पे आप सो भी नहीं सकते। इफ आई ट्राई टू स्लीप विथ माई लेफ्ट दिस थिंग तो पूरा शरीर हिलता है, ऐसा लगता है। ये सिचुएशन ऐसे फ्लक्चुएट होती रहती थी। अभी औषध वगैरह तो चालू थे, बट दिस गेव मी एन इनसाइट इन टू दिस कंसेप्ट, और तभी ये बात बार बार तत्वबोध में अभी अभी हमने सीखी थी तो आने लगी दिमाग में कि ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और इसलिए मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमा पायनो नित्यांत अंतितिक्ष स्वभाव, जो आता है शरीर की पीड़ा है सहन कर लो पड़े रहो। एक स्थिति ऐसी आई, अभी रात को बीपी बढ़ गया, दो बजे बीपी बढ़ गया, करोगे क्या, कौन से डॉक्टर के पास जाओगे, और हॉस्पिटल में गए तो वो तो दो डालेंगे, वो तो करना नहीं था। श्री कृष्ण शरणम मम का जाप करते हुए सो गया। बोला जो होना है होने दे, बीपी ब्लड बढ़ जाएगा तो क्या होगा, पैरालिसिस हो जाएगा, आंखें चली जाएगी, सुबह उठ के अंधा हो जाऊंगा, जो भी होना होगा, जो होगा शरीर के साथ होगा, ना सो जा। बिलीव मी आई स्लेप्ट। और गहरी नींद आ गई, क्योंकि जब तक आई वॉज कॉन्शियस अबाउट द बॉडी कि शरीर मैं हूं, शरीर को पीड़ा हो रही है, ये हो रहा है, हो रहा हो, दिमाग में टेंशन चलता रहता था। At one point, I decided stop thinking about all this nonsense. मैं शरीर नहीं हूं, शरीर को जो भी होना है होने दे, सो जा। सो गया, चैन की नींद सो गया। ये निधि ध्यासन है जो मैं आपको बार बार बोलता हूं कि निधि ध्यासन क्या है, निधि ध्यासन क्या है, निधि ध्यासन। This helps us at a crucial moment कि ऐसे स्थिति में जहां हम कुछ नहीं कर सकते हैं, दिस इज द बेस्ट वे टू हेल्प अवर सेल्व्स, अपने आप को बनाए रखने में। इट हेल्प मी, क्योंकि पता था कि भाई गैस का उपद्रव बड़ा है, वो ठीक हो जाएगा अपने आप, उसके लिए जो दवाई वगैरह लेना थी ले ली, अभी उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, सो जाओ। सो ये जो क्वांटम जंप हमने किया, इसको हमें अच्छी तरह से समझना है कि यह मैं शरीर नहीं हूं। और इसलिए कमिंग बैक टू द सेम श्लोक, अच्छे दियो यम अदाह्यो यम अक्ले दियो शोषेव च नित्य स्वगत स्थानो अचलो यम सनातन। सो आई विल सर्वाइव एज अ कॉन्शियसनेस इवन इफ दिस बॉडी इज गॉन। क्या होगा, बस का बस क्या होगा, बढ़ जाएंगे। इवन इफ द बॉडी इज गॉन द कॉन्शियसनेस इज सर्वाइविंग, और आई हैव टू ट्रांजेक्ट विद दिस बॉडी इज ओनली द मीडियम ऑफ ट्रांजेक्टिंग विद द वर्ल्ड। संसार के साथ हमारा जो व्यवहार है वो बनाए रखने के लिए मात्र ये इंस्ट्रूमेंट है। ब्रह्मार्पणम अर्पणम, अर्पण यानी इंस्ट्रूमेंट, यानी इस विश्व में इस शरीर के द्वारा जो यज्ञ का कर्म हो रहा है, उस यज्ञ का कर्म करने में ये शरीर मात्र एक माध्यम है। इट इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, ब्रह्मार्पण। नींद में जब सो जाते हैं तो अवर बॉडी इज नॉट डूइंग एनी ट्रांजेक्शन विद द वर्ल्ड, इट्स इज दिस बराबर। बॉडी मीडियम इज नॉट फंक्शनिंग। सो फर्स्ट स्टेज वेदांत का क्या है, ये आई का कॉन्शियसनेस, यानी कि ये चैतन्य तत्व मैं हूं, और ये शरीर वगैरह जो है, बॉडी माइंड और वर्ल्ड जो है, इट इज अ मैटर। तो हमने क्या किया अभी तक जो हम कर रहे थे कि ये शरीर मैं हूं, ये शरीर के द्वारा संसार मैं चला रहा हूं, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा ये है, ये मेरा वो है, ये मैं हूँ, ये आई एम सो एंड सो, आई एम सो एंड सो, आई एम सो एंड सो, ये सारे शरीर के साथ के हमारे जो संबंध है, वो सारे संबंध के हिसाब से हम मैं कर रहे हैं, बराबर। मैं मेरा अहंकार और ममकार। अभी तक हम इसके ऊपर हमने अपने आप को बनाए रखा। सो वी वेयर इन द स्कूल लेवल, अभी आज हमने कॉलेज में जाकर ग्रेजुएशन की उपाधि ले ली। क्या किया हमने कि ये शरीर मैं हूं नहीं, मैं चैतन्य हूं, मैं आत्मा हूं, और वो जो पांच कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे कॉन्शियसनेस के, वो पांचों कॉन्शियसनेस हमने देखा कि वो हमारे ही हैं, यानी चैतन्य में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, यानी अहम आत्मा। सो फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज, फ्रॉम द जूनियर कॉलेज वी हैव नाउ गॉन टू ग्रेजुएशन। लेकिन ये ज़माना ऐसा है ना कि ग्रेजुएट की तो कोई कीमत नहीं है, वैल्यू नहीं है। बीए बीकॉम बीएससी करोगे तो क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं। खाली एमबीबीएस किया तो क्या होगा? कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो पोस्ट ग्रेजुएशन तो करना ही पड़ेगा, मेयर ग्रेजुएशन इज जस्ट नॉट इनफ। वेदांत भी यही कहता है कि इतना ज्ञान सफिशियंट नहीं है, यू हैव टू गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। सो आज हमने जो किया वो क्या था कि मैं चैतन्य हूँ और शरीर के माध्यम के द्वारा इस संसार के साथ मेरा व्यवहार चल रहा है, तो मैं रूपी चैतन्य और ये जो संसार जो है वो अलग है, बराबर। आई एम डिफरेंट, वर्ल्ड इज डिफरेंट, बराबर। आई एम डिफरेंट, यू आर डिफरेंट, बराबर। मैं अलग हूँ, मूर्ति अलग है, जो मेटल की मूर्ति हो अलग है, मैं अलग। तो ये यहां तक हम आ गए, यानी कि अभी भी द्वैत बना हुआ है, यानी आई एम अलग, आई एम सेपरेट, वो द्वैत अभी बना है। ये हमारा ग्रेजुएशन का कोर्स हो गया, अभी हमको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। ये जो श्लोक है ना, उनको पोस्ट ग्रेजुएट बनाने वाला है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन का जिस जो अभ्यास है वह हम अगले शुक्रवार को करेंगे। प्रार्थना करते असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी के हृदय कुल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए। जय श्री कृष्ण।